ajare piya mura jiya ra na lage ajare piya mura jiya ra na lage kaatu mein rattiya jaage jaage kaatu mein rattiya jaage jaage ajare piya mura jiya ra na जागे जागे काटू में रतियां जागे जागे आजा रे पिया मोरा जिया रा न लागे आजा रे पिया मोरा जिया रा न लागे गिन गिन तारे रतियां गुजारूं गिन गिन तारे रतियां गुजारूं सुध बुध खोकर पलकें निहारूं सावन भी मोहे सावन भी मोहे पतझड़ लागे जरे पिया मोरा जिया रा न लागे आजरे पिया छाया तेरी परछाई हर छाया तेरी परछाई यादों की अब बदरी छाई यादों की अब आजरे पिया मोरा जिया रा न लागे आजरे पिया जिया रा न लागे आजरे पिया मोरा जिया रा न लागे तू मेरा दिया जागेगा।